Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Sara Sjølin. Ja, godmorgen. Så er det blevet torsdag, og dermed dagen, som der er rigtig mange investorer, der har ventet på. Det er nemlig i dag, at det store pengepolitiske topmøde med en masse centralbankchefer fra hele verden går i gang i Jackson Hole i USA. Det er simpelthen en bjergflække i Wyoming, der måske får lov til at bestemme aktiemarkedets fremtid. Og præcis hvad det betyder for inflation, renter og ikke mindst dine investeringer, det diskuterer vi her i dagens panel med i Millionærklubben. Og i dag er det med dig, Lars Svendsen. Godmorgen til dig. Godmorgen. Og så er vores gæst, det er Jakob Vejlø, chefstrateg i BankInvest. Godmorgen til dig, Jakob. Godmorgen. Det er et halvt års tid siden, du har været med sidst. Hvad siger din mavefornemmelse der nu som investor i forhold til, da du var her for 6 måneder siden? Altså, det er ikke blevet bedre. Hele scenariet er bestemt ikke blevet bedre for aktiemarkederne. Altså, vi har jo i mellemtiden fået en, lad os kalde det for en energikrig i Europa. Vi har kritisk høje priser på naturgas og elektricitet. De accelererede bare de seneste uger. Det undergraver vores økonomier. Vi har en spændt geopolitisk krise generelt, der ikke er blevet bedre. Vi har Kina, Taiwan, og på andre fronter har vi bare set en forværring. Renterne er på vej op, og vi står også i en form for meget mere tydelig for os alle sammen klimakrise med meget, meget høje temperaturer rundt omkring og en i stigende grad udbredt tørke, der er med til at holde inflationsraterne i vejret. Så der er en række sorte skyer på horisonten, som bestemt ikke er blevet forbedret. Du er en fest at have med her, sådan en ellers smuk augustmorgen, hvor solen skinner. Alt det der vender vi tilbage til senere i programmet, og selvfølgelig især, hvordan alt det her spiller ind på renter og inflation, som vi skal høre mere om fra de store centralbankchefer over de kommende dage. Om lidt så ringer vi også til Seabrain CEO Per Knudsen. Seabrain er kommet med regnskab her for et par minutter siden, så det snakker vi jo ham om og vender de store udfordringer og potentialer for den virksomhed. Hvis du sidder derude og har spørgsmål til enten Per Knudsen fra Seabrain, Lars Svendsen her i studiet, eller vores gæst Jakob Vejlø, så kan du sende dem til mig på sms på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og hvad så, Lav? Nu skal vi også lige tage et kig på dagens store nyheder, ikke mindst hvordan markedet det har lagt for land. Vi havde en ret god dag i går for C25. Vi lukkede op 1,2%. Fortsætter den gode stemning i dag? Ja, det gør den faktisk. Vi er op med 0,8%, og det er faktisk ret godt klaret. Og vi kører altså bare, og det vi har jo snakket om et par gange før, at Danmark er meget usynkroniseret med resten af Europa. Vi kører sådan lidt vores eget løb, og vi kommer sådan skævt i forhold til de andre, og så korrigerer vi, eller om vi er foran og bagefter, skal jeg ikke helt kunne svare på, men vi kører sådan lidt vores eget måde at hoppe rundt på, og det, vi er altså op 0,8%, og vi har fået et, der er jo ikke så mange regnskaber, de er stort set overstået. Nu er det sådan småtingsafdeling, og det der er så i dag, der er lidt størrelse på, det er jo Ambu. Der er, og det er jo alligevel til 25 regnskab, ikke? Der er vi jo oppe i den helt store liga. Ja, men det er jo så sådan et, hvad ligger det på? Et eller andet med 18 milliarder kroner klassen, ikke? Så er han jo en af de mindre. Og det er ikke, altså Novo er jo sådan set 100 gange så stor. Ambu har jo også været noget større på markedsværdi. De har bare fået nogle ordentlige kurstest. Jo, den har nærmest været 5 gange så stor en gang. Men han kommer, så vidt jeg udenbart kan se, der, det er jo et kvartalsregnskab, og det er 3. kvartal i deres år, der løber ud 30. i 9. Men det ser faktisk ud til at være okay i forhold til hvad de havde sagt tidligere, og de har jo skiftet direktører, og nu skal der sådan hankes noget op i det hele, og de vil også, det var jo, der kom frem i den der meddelelse, jo den første her, for meddelelsen til regnskabet, at de vil jo ikke give rabat til sådan. Det er jo en af de ting, jeg synes, de har lusket lidt med, eller mindre jeg ikke har læst rigtigt på det, at det fremgår jo så nu, at de har tilsyneladende brugt rabatter i USA for at melde sig frem, og han er forgængeren Gonzalez, vil jo være, han havde jo drevet salg for en eller anden amerikaner, og det, han ville overtage salg i USA, det gjorde de, men der har de så brugt tilsyneladende rabatter for at komme frem og vinde markedsandel, ikke? Men det nedsætter jo indtjening og så videre. Det er jo lidt, at man sådan er billig point, ikke? Og det vil de holde op med nu. Nu er det ligesom real sales, ikke? Og, men det er jo noget, investorerne synes er okay i hvert fald, for aktien er faktisk den, ja, der stiger mest i C25 lige nu. Den er op 2,3%. Ja. Men altså, den har jo ligget og haft lidt dårlige dage, ikke? Altså, jeg skal indrømme, jeg tror, jeg købte på 95 her for i forsommeren, da hun var blevet udnævnt. Og nu ligger den på 74, så der har du altid lige taget. Ja, jeg har været for tidlig, men jeg har kun købt en tredjedel af dem, jeg skal have. Men jeg har været for tidlig, gået for tidlig ind, ikke? Men jeg tror, at den, altså, at hvad hedder hun derude nu? Britt Melby. Ja, hun kan få den der til at køre, og at det er ikke en håbløs situation. Det er ligesom det der, er det en virksomhed, man kan redde, eller er det bare dumt at lade vente på, at nogen vil købe den, ikke? Altså, nej, de kan godt komme efter det igen. Og, men altså, vi er nede og vende, og ham her, jeg citerer jo hele tiden ham her, vores gode kollega herinde, Michael Friis, har sagt, den kan koste mellem 60 og 600. Og når vi så når dernede af mod de 60, og det er ikke engang helt løgn. Og der er vi jo ved at være efterhånden. Ja, det er jo det, jeg vil sige. Jamen, så køber vi 600 nogle, så med mindre det, og jeg tror faktisk, at de tager 2 år. Det her, om 2 år, så er hun ship-shape igen, og begynder andre at blive glade, og så koster det ind jo for min. Om 2 år koster det måske 200, ikke? Men nu sagde du havde købt en tredjedel af de Ambu-aktier, du skulle have. Hvornår skal du så have de næste 2/3? Ja, det skal jo måske til at begynde, og det er jo det med de 60, ikke? Nej, men jamen, hvad hedder det? Nu har jeg solgt lidt, vi har haft lidt boomerede, og jeg har fået lidt penge. Men ja, men altså, den er, og vi skal lige, nu skal vi læse, hvad der står i detaljer, men det ser ud til, at hun har nogen greb om det. Og så siger de, jamen, de skulle spare af det der, jamen, hørende efter. Det er en virksomhed, der er gået fra at have haft mellem 2500 til 3000 ansat, så da de begyndte på alt i Amerika, og så i øvrigt har bygget en ny fabrik, der er lige ved at starte i de her måneder i Mexico, hvor man flytter noget USA-produktion ned. At de er nu oppe på 5.000, så skal de spare 200 jobs. Altså, så er vi nede på 4.800. Så altså, det er jo det er jo ikke sådan, hvis vi fyrer halvdelen af medarbejderne, sådan, nej. Det er ret beskeden. Så jo, jeg synes, der er håb, men nu må vi jo lige læse mere grundigt på det, men det, jeg synes, det ser rigtigt ud. Der er håb, det er i hvert fald. Og et andet sted, det også virker som om, der er håb, det er over i fodbold, ikke kalde det sektoren, det er vi så vant til at snakke om ting her i millionærklubben som. Men FCK kvalificerede sig i går til Champions League, og det er rigtig godt for Parken, Sports and Entertainment. Ja, de kommer hjem med sejr, som de siger. Forstod du det? Parken opjusterede i går aftes deres forventninger til hele året. Det er faktisk rigtig godt for aktien her til morgen. Aktien den er oppe 7,5%. Er det sådan noget, man kan forvente for en aktie, når der kommer nyheder ud på den måde? Ja, det er jo den der nære positiv. Det er jo også det der med, at altså, det handler jo ikke så meget om, de vinder som sådan, men det er jo ikke den der med æren og dem, der sidder og fyrer kanonslag af og slår de andre i hovedet og alt det der. De der voldsparate folk. Det handler jo om gyser. Og der er jo penge i at være med i, hvad hedder den der, et eller andet euro. Euroleague. Men det er Champions League, de har kvalificeret sig til nu. Okay, lad os lade være med at gøre det her til et fodboldprogram, hvor vi opdrager dig, Lars Svendsen, i de mange forskellige fodboldligaer, der er derude. Du ved godt, at på skibe kan man jo lave mange ting. Der var faktisk nogle gange, der ville forsyne hele Europa med skibe for sådan, eller med champion for sådan et skib, et championship. Den lader vi lige hænge derude. Og så vil jeg spørge dig, Jakob Vejle. Jeg ved godt, du ikke på den måde kigger så meget på enkelt aktier. Ja. Men vi har også sådan en stor chipgigant som amerikansk Nvidia. Uh-huh. De nedjusterede i går deres prognose for tredje kvartal. Uh-huh. Altså ved jeg godt, det er måske ikke noget, du kigger så meget for sådan en enkelt virksomhed. Men hvad fortæller det dig, når vi har en stor amerikansk virksomhed, som sælger mikrochips, der indgår i mange af de ting, vi bruger. De nedjusterer nu deres forventninger. Altså, jeg har indtryk af, at denne type producenter er udfordret stadigvæk af forsyningskæder og leverancer, vandforsyning, inputpriser. For mig at se, er der en klar global efterspørgsel efter microchips. Vi har set, at produktionen af microchips er steget globalt. Den var presset langt ned under coronakrisen, men er kommet rigtig, rigtig pænt op igen, og det må afspejle noget konstruktiv efterspørgsel. Det er der ikke nogen tvivl om. Så det er ikke, fordi du ser det som om, at vi resten af året simpelthen står over for så meget økonomisk modvind, at det bare sletter al efterspørgsel på mikrochips? Nej, det tror jeg virkelig ikke. Vi har også hørt, at bilproducenter tørste efter mikrochips. Vi ved, at mobiltelefonproducenterne har efterspurgt det og har haft leveranceproblemer. Så jeg tror, at altså, rent strukturelt, så er vi bare i en verden, hvor mikrochips bliver stadig mere avanceret, stadig mere efterspurgt. Vi har den kunstige intelligens, vi har hele transformationen over i the metaverse, det her sådan virtual reality. altså gaming-industrien. Vi kommer simpelthen til at se, at avancerede mikrochip-producenter kommer til at gøre det bravende godt ud i fremtiden. Nu talte vi før om sådan de mørke skyer. Jeg vil godt understrege, at det er altså på det korte perspektiv. Hvis man ser frem mod 2030, er jeg absolut optimistisk på verdensøkonomien. 2030, Jacob, ja. Der er 8 år til, ikke? Jo, det ved jeg godt. Men vi er nødt til at sondre mellem sådan det cykliske, mere kortsigtede billede og det strukturelle billede. Og jeg tror bestemt, man skal passe på med at blive for sort på den globale økonomiske udvikling, og dermed også aktiemarkedet. På længere sigt, mange af os er faktisk langsigtede investorer. Vi har bare et teknologisk bundtræk, der accelererer, og der er mikrochips en del af det. Der er en anden aktie, som vi snakker rigtig meget om her i Millionærklubben. Det er Norwegian-flyselskabet. De er kommet med regnskab for andet kvartal. De har haft et overskud på 1,2 milliarder norske kroner, og de har haft næsten 5 millioner passagerer fløjet igennem det her kvartal. Alligevel så falder aktien her til morgen, den er nede sådan 5-6%. Hvordan hænger det lige sammen, Lav? Jeg tænker, 1,2 milliarder norske kroner, det er da flot, og især når man sammenligner med for et år siden. Jo, men nu er det sådan, at jeg ikke føler så meget med, fordi jeg synes jo, at de ikke er kommet ud af ligesom krisefasen, men de er jo langt, langt foran SAS på det punkt, skal vi så sige. Men balladen har jo været, at de har lavet nogle ret snedige aftaler omkring deres rekonstruktion, fordi der skete jo det, at de havde en ordentlig disput med Boeing om, at de ikke leverede fly, og de måtte grounde nogle af dem, også de her, den her supermodellen der, der ikke måtte flyve, fordi den var, hvad hedder det, computersystemet og det der. Og det her har de jo fået en erstatning på, så jeg tror faktisk nok, at jeg har ikke læst det, og så det kan være, at jeg røvler, men det er den der erstatning, som, fordi Boeing har rent faktisk, altså, det er jo jurister, ikke? Altså, det er sådan, ja, vi er gået på røven, og vi kunne ikke betale flyene, vi kunne faktisk ikke få dem, men I kunne jo ikke levere. Så du skal betale også en erstatning, ikke? Og det kan ikke bestiller vi nogle nye fly, altså kun via optioner derudaf, og så får de penge for det. Altså, det var sådan en af, at jeg kunne ikke løfte opgaven, men jeg skal have penge alligevel. det har de fået, og det er jo fint nok. Men jeg tror nok, det er der, den ligger. Men altså, det er mere de 5 millioner passagerer, du skal kigge på. Og da Norwegian toppede, nu er det altid med kvartaler på fly, ikke? Det er jo et meget godt kvartal. 2'eren og 3'eren er vel det store kvartal, ikke? På grund af sæsonen og alt det der, men jeg mener, at da Norwegian toppede, der var de oppe, hvor SAS toppede på 30 millioner passagerer, at der var Norwegian op og ramme, var det 37, men de har jo så også, de har jo gjort det, at de har jo taget, ligesom, hvad kalder vi det, men altså ligesom koncentreret de gode og de korte ruter, ikke? Alt det der med at flyve ja, til Argentina og Thailand og plader og pis. Undskyld, tre. Alt det der. Jamen, de skulle bare bruge flyen til noget. De havde de der langdistance. Hvad skulle de bruge dem til? Fløj de derhen ned til Pampasen? Hvem gider tage derned? Jeg vil da gerne derned ride på en hest og drikke noget rødvin. Okay. Men så skulle det være ærgerligt, du kom for sent. Nu har de jo stoppet det. Men hvad er at derfor kan du ikke rigtig regne med det helt, fordi de er ligesom skiftet struktur. Men altså 5 millioner, det lyder da sådan umiddelbart betragtet, som om de begynder at få det til at køre i den europæiske forretning, som de nu koncentrerer sig om. De tager jo ligesom de bedste ting, og så bygger de op. Det er jo det, der er fidusen i den måde. Og han har jo fået sat en af hans gamle skibsredere eller skibsdirektører ind til at drive det der, så skal det nok begynde at gå. En saltvandsindsprøjtning. Forstår du det? Nå. Ja, det forstår jeg godt, Lav. Hvis du egentlig skulle vælge en luftfartsaktie, hvad skulle det så være? Du er utrolig glad for transport, når det kommer i flydende form i hvert fald. Men hvad når vi jeg er slet ikke glad for fly, fordi de er så langt fra at være i nogenlunde god form. Så jeg vil helst ikke have. Og den, jeg har været lidt forelsket i, og har haft dem, jeg slappede så ud, inden det hele bræssede sammen med corona, det var jo Finnair. Fordi jeg mener faktisk, at Finnair er sådan, de ligger oppe i hjørnet af Norden, ikke? Og de har de er også fået statshjælp med nogle, sådan noget hybridkapital og sådan noget der. Altså billige lån, og der skal stå der til evig tid. Men, og så i øjeblikket, synes jeg, har fået, nu flyver de russere ud, kan man læse i avisen, de flyver og kører ind i Finland og flyver rundt i Europa og tilbage igen. Men Finland er faktisk et meget godt selskab, og en af løsningerne, det er jo det, jeg har kommet med, jeg beskrevet, hvilken de vil, men for SAS er jo rent faktisk, at de gik sammen med Finland, og så brugte dem, og så kan man sige, så SAS bliver noget mindre, der egentlig bliver, fordi ellers er Finland jo mindre end dem, men bliver klistret ind i det der, for at komme ind i en ramme, som dur. Men nej, jeg vil ikke slet ikke købe. Jeg tror, jeg måske skal have luft fra aktier om et par år. Og så i øvrigt vil jeg sige, hvis man skal købe noget i Europa, så vil jeg altså købe dels kig på discountselskaberne. Det er jo Easy, det er Ryanair, og Wizz Air. Så er det Wizz Air, ja. Men du skal kigge på Lufthansa. Det er nok der, hvor man... Altså, hvis jeg skulle købe en luftfartsaktie i dag, så ville jeg købe Lufthansa. Jakob, hvordan ser du egentlig på luftfartsindustrien? Er det noget, I køber op i Bankinvest, eller er der nogle sektorer, I er mere interesseret i? Det er slet ikke noget, vi prioriterer på nuværende tidspunkt. Altså, jeg er overbevist om, at det, vi ser lige nu, det er en form for cyklisk opsving i branchen. Det er ikke mindst turistindustrien, som virkelig har fået et boost. Jeg havde jo selv fornøjelsen af at flyve med både Finnair og Lufthansa her i sommerferien. Vi skulle en tur til den amerikanske vestkyst, og jeg kan sige, at der er aktivitet i både Kastrup i Frankfurt og i Los Angeles Lufthavn. Så vi er på vej ud af coronakrisen. Mennesker har behov for at komme ud og rejse og bruge nogle af de opsparede penge, som vi akkumulerede under coronakrisen. Så der er en form for cyklisk opsving i branchen nu. Men jeg synes, der er nogle strukturelle udfordringer for hele flybranchen, og der er bare... Der er noget upside, men der er bestemt også noget downside. Altså, vi har jo set hele konverteringen til online møder inden for erhvervslivet. Vi har en form for voksende bevidsthed blandt forbrugerne, blandt mennesker om det her med CO2-udslip. Flyindustrien skal konvertere til noget mere grønt brændstof. Så jeg synes, der er nogle downsides her, der gør, at det ikke er der, at man skal placere sine midler på nuværende tidspunkt. Hvor er det? Jamen, det er også lige skal vi lige tage med sammen noget i gang med? Nu, vi har noget, der har været fuldstændig smadret og falit, og jeg ved ikke mere. Altså, det skal jo på benene fungere først. Er det ikke om 2-3, måske 4-5 år før, du siger, jamen, så kan det jo være, at det kører godt, og alle er glade, og nu er det blevet en almindelig virksomhed igen. Altså, indtil da, så bare sige, nej, det gider jeg ikke. Ja, det lyder rigtigt. Er det ikke rigtigt? Det er ikke rigtigt. Også sådan en holdning, I har til tingene? Det er ikke der, vi fokuserer på. Nej, det er der ikke noget til at bruge tid på. Men Jakob, hvad for en sektor er du egentlig mest varm på i øjeblikket? Nu sagde du lige i starten, at der var mange sorte skyer, men er der noget, hvor man kan få en gevinst lige nu? Jeg tror simpelthen, at man skal sørge for at have sådan en defensiv strategi. Sektormæssigt, tænk stabile forbrugsaktier. Tænk måske noget healthcare-industri. Vi har vores herlige danske Novo-selskab herhjemme, bare som et eksempel, på en aktie, som i hvert fald ligger i en del af vores porteføljer, helt naturligt. Altså, vi er på vej ind i en form for økonomisk krise. Det er et spørgsmål om, hvor stor den bliver. Her til morgen har vi fået revideret tyske BNP-tal. De viser stort set nulvækst i andet kvartal. Alt tyder på, at euroområdets økonomi faktisk nu er på vej i en form for kontraktion. Det vil sige, at aktiviteten falder rent faktisk. Der er meget store forskel på, hvad det er for nogle brancher og områder, som nu begynder at skrumpe. Men vi har at gøre med en byggesektor. Det har vi så i øvrigt også i USA. Vi begynder at se tendenserne til faldende byggeaktivitet i Danmark. Boligsalget er på vej ned rundt omkring, så vi begynder sådan lige at have de første tæer ind i det, vi kan kalde for en økonomisk nedgang, i hvert fald i store dele af Europa, inklusiv i Tyskland. Det er ikke et regime, hvor man skal have sådan cykliske aktier, cykliske sektorer, selskaber, der typisk klarer sig godt på vej ud af en krise. Det er en mere defensiv aktieeksponering, man skal have, så stabilt forbrug. Healthcare-sektoren er eksempler på områder, hvor jeg mener, man kan ligge sådan defensivt placeret og håbe på, at kurserne de kan stige lidt i bedste fald, fordi vores syn de næste 3-6 måneder, det er, at vi generelt vil have et aktiemarked under et pres. Så allerede mere pres, end det vi har set i 2022. Nu ved jeg godt, at vi havde en ret god sommer, ikke? Altså, vi kom ind i juli med nogle forventninger, der lå helt nede. Humøret var ekstremt sort. Og så skete der et mirakel. Lige pludselig så steg aktierne 10-15% der i juli, og det har også været sådan okay i august. Men du siger altså, at det gode humør, det er slut lige om lidt. Lige så snart, at september kommer, regnvejret kommer, så ryger aktiegulvet ud. Ja, altså det er jo ikke nogen tilfældighed, at aktiekurserne bundede tilbage i juni måned, på stort set samme dag, som den amerikanske 10-årige obligationsrente toppede. Hele første halvår var præget af klare rentestigninger og pres på aktier generelt, og jo mere rentefølsomme selskaber du havde, jo mere pres fik du. Vækstaktier fik særlig mange tæsk relativt til valueaktier. Renten toppede tilbage i juni måned og faldt noget frem til sådan starten af august. Og det her rentefald var en konsekvens af signaler fra centralbanker og lidt mere overraskende bløde inflationstal og så videre, teknikaliteter, men der er bare en meget, meget klar sammenhæng for mig at se mellem aktiekursudvikling og renteudvikling. Det har vi set meget, meget tydeligt her i 2022. Seneste dage, seneste par uger, har vi set, at renterne begynder at trække op igen. Det er én faktor, som, som giver modvind til, til aktier, men samtidig har vi så et makroøkonomisk billede, der meget mere tydeligt begynder at og trække i svære retning. Altså nu snakker du som en økonom, ikke? Du ser økonomisk nedgang og et makroøkonomisk billede. Altså er det en økonomisk krise, vi står overfor? Eller hvad, hvad vil du for bruge af ord, som er lidt mere spiselige? Det er en... altså spørgsmålet er, om det er en minikrise, eller om det er en større krise, vi er på vej ind. Altså jeg mener absolut, at en flad til sådan lidt negativ vækst i euroområdet, som vi er på vej ind i frem mod årsskiftet, det er jo en form for... For krise, fordi vi normalt ser økonomierne ekspandere. Så når økonomierne går tilbage, når du har en byggesektor, der går tilbage, når du har en industri, der begynder at vise tegn på tilbagegang som helhed, en servicesektor, der også er udfordret, jamen så er det i hvert fald så er det jo en stagnation. Stagnation er også krise. Er det en finanskrise? Nej, det er ikke en finanskrise, vi er på vej ind i. Så vi er nødt til at graduere det og prøve på at... Altså, det er svært at kvantificere. Men økonomisk modgang plejer sjældent at være særlig godt for aktier. Aktiemarkedet er jo så også i den grad påvirket af humøret blandt investorerne. Og samtidig kan vi bare ikke se, at der er sådan en betydelig grad af depression blandt investorerne i bred forstand. Det mener jeg faktisk ikke, der er. Så jeg tror ikke, at vi er på bunden af aktiekurserne. Det er torsdag om morgen, og du lytter til Millionærklubben, hvor vi i dag har besøg af Jakob Vejlø, der er chefstrateg i BankInvest, og med os i studiet også Lars Svendsen. Vi skulle faktisk have Seabrains CEO med på telefonen, men jeg tror måske, han sidder i et investoropkald, så vi ser lige, om han kommer med senere. Men bare for at sige, nu tager vi lige hul på et af de store dagens emner, men det kan være, at vi lige bryder ind med et interview med Seabrains direktør. Det vender vi tilbage til. Men grunden til, Jakob, jeg havde inviteret dig ind i dag, det var, fordi jeg gerne ville snakke lidt om det her pengepolitiske topmøde, der går i gang i Jackson Hole i dag. Altså, hvis man ikke lige sidder med det hver dag, kan det jo godt virke sådan lidt fjernt, at der er en masse mennesker, der mødes over en eller anden bjergeflække. Men hvorfor er det, at vi snakker så meget om det her møde i Federal Reserve med alle verdens centralbanker? Det er fordi, at de kommer til at sende nogle signaler i den ene eller den anden retning. Det har vi set år efter år her i august måned. Og det er sådan, det er lidt bredere, måske også en lidt mere akademisk diskussion, de her centralbankfolk har. Men de sender bare nogle røgsignaler ud af skorstenen, som markedet fanger op. Og graden af, kan man sige... prioritering af inflationsbekæmpelse. Inflationsraterne er jo super høje rundt omkring i vores samfund, og hvor hårdt centralbankerne vil slå på det i første omgang her retorisk på Jackson Hole, det får vi at se. Nu her i dag sker der egentlig ikke så meget. Jeg tror, de samles i aften og spiser en god middag. Og det er så i morgen sådan omkring angiveligt klokken 4 vores tid, at den amerikanske centralbankchef, Jerome Powell, han går på talerstolen, og det bliver altså webcastet live. Og hans ord vil bare blive fuldt af markederne med argusøjne. Ja, jeg sidder i hvert fald og holder øje med det, og skriver nok også nogle artikler på baggrund af det. Super. Og Jackson Hole har jo før blevet brugt af centralbankchefer til at lancere, hvad kan man kalde det, regimeskifter nogle gange, altså store pengepolitiske vendinger. Vi så det i 2014, da den europæiske centralbankchef Draghi, han jo kom ind og sagde, nu skal vi altså have kvantitative lempelser i Europa, noget vi aldrig troede, vi skulle have. Og i 2010, da den amerikanske centralbankchef på det tidspunkt, Ben Bernanke, lancerede endnu flere kvantitative lempelser derovre. Så hvad er det, vi sådan håber på, vi får i morgen, Jakob, og hvad er det, vi frygter allermest? Jamen altså, jeg tror, vi skal frygte mere end håbe. Altså, for mig ser det ud som om, at hele sådan tankegang, sådan den ordentlige tankegang i centralbankerne er skiftet ret radikalt. Det vi hørte for et år, to år tilbage, det var, at centralbankerne sagtens kunne lade sådan inflationsraterne overshoote en periode. Fordi det må man så sige, at de gør nu med inflation på 10%. Ja. Fordi man i en årrække havde haft lavere inflation, altså siden finanskrisen mere eller mindre, så lå du med en inflationsrate på mellem 1,5 og lidt højere procent, både i USA og i Europa, mod et... Altså, de har jo et target på 2%. Man kan altid diskutere, hvorfor har man et mål på 2%, men man har bare fundet ud af, at det smører økonomien på en meget fin måde, at vi ligger nogenlunde der. Så der var man sådan afslappet i forhold til inflation, der lå lidt højere end de 2%. Nu er man altså røget helt over i den anden side af motorvejen, og der er et narrativ, der er en fortælling ud af centralbankerne nu, der handler om, at vi er simpelthen nødt til at svinge hårdt med battet nu, for at slukke den her inflationsbrand. Det er bedre at tage regningen på kort sigt i form af faldende økonomisk aktivitet, i form af stigende arbejdsløshed, og gøre det nu, for at skulle leve med et sådan høj inflationsregime på længere sigt, som vil undergrave investeringer og forbrug. Og det tænder lige tilbage til lidt, hvordan det måske vil undergrave investeringerne. For nu har vi netop Per Knudsen fra Seabrain med på telefonen. Godmorgen til dig, Per. Ja, godmorgen. Godmorgen. Jeg forestiller mig, at du har en rigtig travl morgen nu, hvor I lige er kommet med regnskab. Det var dejligt, at du kunne være med. Regnskabet kom ud her for 20 minutter tid siden, så jeg må indrømme, at jeg har været i studiet, så jeg ikke rigtig kunne kigge på det. Men vil du ikke selv lige fremhæve de tre ting, du synes er de vigtigste, og som vores lyttere skal kende til? Jo, man kan sige, at vi har jo et regnskab, som vi selv synes er ganske pænt. Vi har en vækst, altså vi vokser fra 75 til 95 millioner, så vi vokser 27%. Og det kan man sige, i forhold til vores guidance, som var 20-25%, så ligger vi sådan lige over intervallet. Og hvis vi kigger på indtjeningen, så vokser den fra 17 til 24, så det er sådan en vækst i indtjening på en 44%, og det giver så en EBT, altså indtjening før skat, på 25%, og det er så også pænt i forhold til guidance. Altså oprindeligt, da vi startede, så guidede vi 15-20% på året, og det løftede vi så i sidste uge til 18-22. Så man kan sige, at tallene, altså både på omsætning og indtjening, ligger i virkeligheden på den pæne side af guidance i øjeblikket. Men ellers så overskriften handler også om, at den her vækst i høj grad er drevet af eksporten. Sidste år havde vi en eksportandel på 17, og den er faktisk op på 37%, så det er altså over en tredjedel af virksomhedens omsætning, der her i halvåret ligger i udlandet. Og i relation til, at vi er i gang med at eksekvere, kan man sige, en international vækstplan, så kan det jo godt give anledning til et enkelt glas champagne. Det lyder dejligt, Per, men det lyder nærmest som om, I har en opjustering på vej. Hvis vi havde det, så havde vi sendt den ud, fordi det, der sker, nu går vi jo ind i et andet halvår, og det er klart, at det er tidligt på halvåret, men det er rigtigt, vi ligger selvfølgelig pænt, men så meget ligger vi ikke over intervallet, at vi har vurderet, og vi har ikke en indsigt nu, der gør, at det er situationen. Men der kan ske meget i sådan et halvår her. Så, men som sagt, så tog vi jo opjusteringen på indtjeningen, og det er selvfølgelig baseret på de ting, vi kan se nu. Men nu siger du selv, at altså, I henvender jer meget til udlandet, I har meget eksport. Der er rigtig meget uro i verden. Det har vi snakket en del med Jacob Vejlø om allerede her i dag. Er det noget, du er bange for påvirker her i resten af halvåret? Altså, det der er lidt sjovt, når vi kigger på vores marked, så kan man sige, det som Seabrain historisk har bevæget sig ind i, det er jo det her med at lave standardsoftware til offentlige myndigheder. Og digitaliseringen af den offentlige sektor, og for det første tror jeg ikke, den offentlige sektor forsvinder, og for det andet vil jeg sige, behovet for at digitalisere den offentlige sektor, det bliver bestemt ikke mindre i øjeblikket. Så vi ser i hvert fald et stigende behov for løsninger, og det er der ikke. Der er ikke nogen land i verden, hvis vi sådan kigger rundt, hvor man ikke har en fokus på digitalisering af offentlig sektor. Jeg har lige siddet i går, Udenrigsministeriet har alle ambassadørerne hjemme her i forbindelse med den her rolle. Der var jeg inde til et møde, ikke? Og det var interessant at se, at det er jo en af de ting, man også går ud med fra Danmark, fordi man er klar over, at det behov er stort derude. Så det er den ene dimension. Om det kan betyde noget for indkøbshastigheden eller sådan noget, det der vil jeg sige, at jeg tror ikke, at den uro, der er i øjeblikket, påvirker det. Det skulle så snarere have været coronaen, fordi det var svært at møde dem, men der oplevede vi faktisk, at så begyndte vi at arbejde virtuelt, og den holder man egentlig fast i. Så jeg oplever egentlig samme interesse, men noget andet, der så ligger her, som er særlig interessant for os, som du sagde, noget, vi har chancen for at læse det, men klimadimensionen, fordi når vi leverer løsninger til myndigheder, så leverer vi, det er et basisprodukt, altså hvordan kører man et departement i et ministerium, Men det, vi også arbejder rigtig meget med, det er fagsystemerne ude hos styrelser osv. Og en særlig gruppe af dem her, de henvender sig faktisk til at understøtte indsatsen på klimaområdet, fordi vi ved godt, det tager et stykke tid for politikerne at blive enige om et eller andet. Men når de så er blevet enige, så skal det eksekveres. Men nogle gange kan det tage overvis, fra man har taget en politisk beslutning til eksekvering. Og der er vi i en situation, at vi kan levere meget hurtigt. Og der, hvis man sådan kigger på de ordre, vi har annonceret i nyere tid, så er der faktisk en del af dem, der relaterer sig netop til den kategori af løsninger, som relaterer sig til klimaindsats. Vi kalder det klimasoftware, som hjælper myndighederne. Og eksempler på de her ting, som vi har, dels har vi jo talt lidt om, at nu hjælper vi Miljøstyrelsen i Guyana om at beskytte dyrelivet og planter i Amazonas. Vi er med til at lave udvidet producentansvar i Kenya. Vi er nede i Egypten nu og skal hjælpe med at understøtte, at de små virksomheder kan lave energiomstilling. Og der oplever vi faktisk en kortere aftræk i forhold til kan man sige, den klassiske myndighedsbetjening. Den her type myndighedsbetjening. Jeg kan jo ikke vide, hvad vi kan blive ramt af, men der er i hvert fald ikke noget lige nu, både hverken i vores pipeline eller andet, som tyder andet på. Altså jeg tror, hvis man kigger på det, jeg tror, myndigheder fortsætter og er kun i virkeligheden begyndt på den her digitale omstilling, og samtidig tror jeg, den her overligger, der hedder, at man er simpelthen nødt til at understøtte klimaindsatsen, den er lidt vand på vores mølle. Det lyder jo rigtig godt, Per, men når jeg nu kigger på jeres aktiekurs, så er det som om, den ikke helt måske afspejler de her perspektiver, du fortæller om. Jeres aktie er nede sådan ca. 60% siden sin top i september sidste år, og nede 35% siden nytår. Det er mere end det brede danske aktiemarked. Nu stiger den her som morgen op 3,5%. Men hvad tror du, der skal til, før I kan komme op på jeres tidligere topkurs på omkring de der 480 kroner igen? Ja, vi har, for det første så vil jeg sige, at det her med at spå på aktiekurser, hvis jeg var god til det, så var det nok noget andet, jeg skulle lave. Men jeg tror, at hvis man kigger på sådan en aktie som Seabrain, så er der også sket det, at den blev en større aktie. For et antal år tilbage, der var den jo måske i høj grad egentlig bare drevet af dem, der lige kendte aktien. Så jeg tror, at Seabrain-aktien som sådan er med i en række indeks. Så i hvert fald det, jeg har fået at vide, det er jo, at dels har der måske været noget diskussion om, de danske aktier lå højt, og samtidig så må man sige, at der har været et ordentligt hug til tech-aktier. Og det vil sige, at i de indeks, hvor vi er med, der tror jeg, det er med til at påvirke det. Så på den måde, så bliver vi lidt mere følgende markedet. Jeg vil sige, så, og der er det klart, så havde vi så øvrigt, hvis vi lige går sidste sommer, der havde vi så en meget høj top. Men hvis man sådan kigger over på den længere bane, altså jeg tror, at vi skal bare gøre præcis det, vi gør. Fordi altså, hvis man vokser 20-30% om året og tjener 20-25%, mens man gør det, så vil PE-værdier, altså nøgleværdierne på selskabet, de vil jo udvikle sig i retning af, at sådan en aktie vil flytte sig, hvis man sådan kigger på det langsigtede, ikke? Det lyder rigtig fint, Per. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi du ville være med her. Og nu kan du smutte ud i din morgen, hvor der sikkert også er nogle investorer, der gerne vil snakke med dig og nogle andre medier. Rigtig god morgen til dig. Ja, ha' en god dag. Det er stadig torsdag morgen her i Millionærklubben, hvor vi lige har snakket med CEO i Seabrain. Jeg har stadig med mig i studiet Jakob Vejlø fra Bankinvest og Lav Svendsen. Hvis du brænder ind med nogle spørgsmål derude, vi tager nogle om lidt, så kan du sende dem til mig her i studiet på telefon 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Men Jakob, som vi snakkede om lige før vi snakkede med Per Knudsen fra Seabrain, det var, hvordan de her store renteudmeldinger kunne påvirke investorerne. Nu skal Paul snakke i morgen kl. 4 dansk tid, så ved vi ikke lige, hvor lang tid det går, før vi får noget substantielt ud af den tale. Så det kan være, at vi alle sammen går på weekend med et aktiemarked, der er lukket, før vi ved, hvad hans budskab er. Hvad sker der, når vi møder ind på mandag? Ja, det er det er close call. Mandag morgen, vil vi åbne i rødt, eller vil vi åbne i grønt? Og er det store røde tal, eller store grønne tal måske? Udgangspunktet, som jeg var inde på tidligere, det er, at aktiemarkedet har vist sig rigtig, rigtig følsomt over for stigende renter. Og jeg har svært ved at se, at renterne skal falde på de budskaber, der kommer fra Jerome Powell. Altså i bedste fald en stabilitet på rentesiden, der måske kan skabe en flad åbning mandag morgen. Men altså helt ærligt, du sidder og centralbankchef. Dit KPI, altså dit fornemmeste mål, det er at have en inflationsrate på 2%. Du ligger med en inflation i USA på 8,5% på en årlig basis nu. Du har en arbejdsløshedsrate, som er helt i bund. 3,5%. Altså, selvfølgelig skal du sende et signal om, at vi kommer til at arbejde mod inflationen her. Bemærk, hvad der er sket reelt, og måske i mindre grad retorikken. Altså, i marts måned, der lå renten på 0% i USA. 0,25%, hvis du kigger sådan på rentekorridoren. Nu ligger den på 2,5%. De kommer til at hæve renten til 3% her i september måned, mindst. Det vil sige, at på et halvt år har du fået et løft i renten fra 0 til 3%. Vi kommer måske op mod 3,75% i foråret 2023. 4% er heller ikke usandsynligt. Vi kan jo se, hvordan det allerede er begyndt at ramme på økonomien. Så det her er ordentligt set bare ikke godt for et aktiemarked, i hvert fald ikke på kort sigt. Men altså, man kan sige her, at de seneste par uger har der været ret meget nervøsitet i markedet på grund af den her tale, Powell skal holde i morgen. Renterne er steget rigtig meget. Alle dem, der er i gang med at kigge på boliger, har også måttet konstatere, at realkreditrenterne er steget rimelig meget bare den sidste uges tid. Så var meget af det her egentlig bagt ind i det allerede? Meget af det er bagt ind. Det tror jeg bestemt på. Altså, hvis du kigger på den 10-årige amerikanske statsobligationsrente, ligger vi 3,1% nu. Vi var næsten nede på 2,5% på bunden her for nogle uger tilbage, så renten er jo stedet det samme i det danske realkreditmarked, som du påpeger. Så lad os bare sige, at rigtig meget af det er priset ind på kortere sigt, men det ændrer jo ikke på. Altså, vi er på vej mod højere renter. Det kan da godt være, at vi har en vis stabilitet på de lange obligationsrenter, de lange boligfinansieringsrenter, men de korte renter er på vej op. Altså, det kommer jo til at ramme de næste 6 måneder, allerede i gang med at ramme mennesker, som har variabel realkreditbelåning, for eksempel virksomheder, hvis erhvervslån er knyttet til de korte lånerenter. Altså ECB, den europæiske centralbank, dermed også den danske, er også på vej til at sætte renterne yderligere op i de kommende måneder, ind i 2023. Så det her vil jo gradvist fungere som et strammere bånd omkring vores økonomier. Er det priset ind i et aktiemarked, hvor S&P 500 ligger og handler på PE 18? Nej, det tror jeg ikke, det er. Men når du siger det der, Jacob, så tænker jeg jo, lige om lidt, når det her program er slut, så går jeg bare ud og sælger alle mine aktier, for jeg gider da ikke sidde i det et efterår, hvor du er sortseende, der er mange andre, der er sortseende. Skal ikke bare glemme det hele, og så dukke op igen i januar? Jamen altså, du tag lige fat i Lav her, som er oppe over 30% over til dato på sin aktieportefølje. Nej, du må blive kunde i mit butik. Er fuldstændig fantastisk performance. Altså, det brede globale aktieindeks ligger stort set flat. Så hvis man har lavet 30+, så er det virkelig, virkelig god stockpicking, må jeg bare sige. Ikke? Det handler jo for mig om altså, en form for overordnet risikostyring. Det var talt sammen sidst her i foråret. Der var nogle af mine budskaber, der var, altså, lad være med at trykke max på speederen. Sørg for at tænke i en lidt bredere diversifikation af din portefølje. Måske også kigge på obligationer. Vi har high renter på næsten 8% nu i USA. Overvej at have nogle kontanter, så du er klar til at købe op og dreje i øvrigt din. Sørg for at have tilstrækkeligt mange amerikanske aktier med. Amerikanske aktier er jo noget af det, der har gjort det bedst i år. Helt klart bedre end danske aktier målt i danske kroner. Amerikanske aktier har også gjort det bedst over en længere overvej. Så altså, man skal bare risikostyre og bare ikke droppe den her investeringsverden fuldstændig? Det mener jeg ikke. Og så har vi jo hver vores individuelle tilgang til investering, hvis man er meget dynamisk, altså investor, og ligger og arbejder med sin portefølje taktisk, så vil jeg da synes, at man skulle tage nogle af gevinsterne hjem, hvis man har nogle sådan, efter vi har set det her kursløft fra juni på i hvert fald 10%. Og Lav, det er egentlig et godt oplæg til dig, fordi du er jo op 35% her i Millionærklubben konkurrence. Ja. Kunne du finde på at tage nogle gevinster hjem på det her tidspunkt? Ja, det kan jeg jo altid, fordi det er jo en af kunsterne, hvis man vil performe, synes jeg, og det jeg har lært, at skal man jo ikke bare sidde og sige, let the winners run, let the winners run, i du ind i, fordi verden er blevet mere ustabil og uklar, og det er jo det er ligesom, i år er noget af det, der er sket i år, er jo lidt, at der er så dyb uklarhed i virkeligheden af det, der sker. Nu skal jeg jo ikke forklare det med Ukraine, men når det har haft så stor indflydelse, så er det jo fordi, der er så stor uklarhed, og så går der panik i de her mærkelige markeder, vi har, som ikke er markeder, mener jeg, for gas og el, og så fordi vi har organiseret på den måde, så lader vi det rulle igennem, og så får vi en krise sådan internt i EU, ikke? Så Putin sidder og griner af, fordi vi har organiseret os dumt. Altså, det er jo, hvad det er. Det prøver jeg at skrive noget om det også i dag, om Holger Danske ikke snart skulle tage at vågne op og gøre noget med det her. Men, Men det er jo, det er jo ligesom, vi er så blevet så fokuseret på, at priser er rigtige. Så er vi lige klog på, om det er et rigtigt marked, eller et skævt, eller et teoretisk marked, vi refererer til. Ikke? Men derfor er det, jeg mener sådan set, der hvor jeg er i dag. Du skal altid på aktier kigge fremad. Og vil der være krig i de næste 10 år i Ukraine? Nej. Vil der være krig de næste 5 år i Ukraine? Næppe. Vil der være krig resten af året i Ukraine? Muligvis. Jeg tror faktisk, den stopper. Jeg er jo i den uheldige situation lige nu, at jeg er våget lidt, hvad hedder det, jeg vil ikke tale om åbne øjne, for dem har jeg været opereret i, så det udtryk vil jeg slet ikke bruge. Det er et forfærdeligt sted. Men jeg påstod jo en åbenbaring, hvad det var, omkring 1. juni, at krigen ville slutte i august. Og der har du lige 6 dage tilbage til at ramme rigtigt her. Ja, vi har 6 dage til, at de kan rode sig færdigt, ikke? Men så må man jo lige blive lidt forsinket. Nå, men pointen er det, og det handler i virkeligheden så nu om opfører folk sig rationelt eller ikke rationelt. Fordi pointen var, og det mener jeg er korrekt, at russerne ville have udtømt deres militære slagkraft fremdrift nu her i løbet af august. Og derfor ville den stoppe, når de ligesom når op på maksimum af, hvad de kan presse det fremad. Derfor vil de sige, tak for det, vi har befriet de der områder, som de jo kalder det for, Donbass og alt det andet, plus noget løst, og så sætter vi grænsen der, og så er det Ruslands vestgrænse. Vi holder en folkeafstemning, som vestlandene synes er det, man skal gøre, og der er 88%, jeg kan godt fortælle dig tallet, der er 88%, der mener, at det er en god idé. Ergo er grænsen der, og så siger de, det er Ruslands vestgrænse, vi angriber os. Så sidder Ukraine og siger, jamen det vil vi gerne, vi er ligeglade, du er jer, der angriber os, og vi banker videre, og så siger vi over vestpå, stop. I får ikke flere våben, hvis I har det, når I har fyret resten af arsenalet af. Så er det slut. Så får I ikke mere hjælp, og så kommer vi ikke ind og redder jer. Fordi det, der skal ske, det er jo, at så sidder man og siger, okay, vi må acceptere, at det gik over til russerne. Vi kan ikke genskabe grænserne og se på, at det bliver slagteriet fortsætter. Men så lægger vi en vestlig garanti, altså nogle lande, ikke NATO, det vil russerne ikke acceptere, men USA, England og måske Tyskland og Frankrig, giver sikkerhedsgaranti for Ukraine vest, resten af Ukraine, hvor så trods alt er 90% af mennesker. Og så sender man 40.000 soldater ned og får 5 flybaser, og evaksfly er helt lortet, og så sidder de der og kigger på hinanden og siger, nu er der fred, og så kommer de halvvejs med ind i EU, så de får en ordentlig sæk penge. Ja. Så bliver der fred. Det tror jeg simpelthen ikke kan nå at ske på 6 dage. Jamen, man kan jo, nej, men altså, fredsaftalen tager lidt tid at lave, men der kan jo blive en våbenhvile, hvor russerne siger stop. Det, der er faren nu, og hvad jeg kan tage fejl, det er, hvis russerne derovre, det er jo dem, der har overhånden, ikke, stadigvæk. Hvis de rejser hjem og siger, nu er der ikke mere krig mere, så er der ikke mere krig, men de vil jo beholde noget af det. At hvis russerne ikke tænker rationelt, og det kan man godt risikere. Politikere er jo kunne nogle man gange, godt mistænke dem for de nogle gange ikke at gøre. Mange af alle store politikere har været psykopater. Det er der historikere, der har skrevet om. Dem, som folk er begejstret for. Det er fordi, de var psykopater og opfandt nogle projekter, ikke? Som så ofte gik galt. Og dem, der gik dårligt som Hitler og de andre, dem har vi glemt. Ikke? Men jeg tror ikke helt, vi har glemt det. De er jo forbrydere. Men pointen derfra er, hvis de ruller videre og sidder og siger, at vi vil have det hele, og vi vil trampe ned af imod andet, jamen så bliver krigen jo ved i månedsvis. Men nu har Vesten forstået det. Så sent som i går fik de for 20 milliarder kroner våben fra USA, det svarer til 10% af nationalproduktet, så vi der ved, hvad det skulle have været i Ukraine ekstra. Og det er langt for, de giver dem det helt rigtige våben, det er droner nu. Droner, og så er nogle missiler, der kan flyve helt op til Sochi og ødelægge hans lille villa, og op og ramme både Kursk og Moskva. Så begynder de at forstå, skal vi ikke stoppe nu? Jo, vi tror, vi stopper. Så krigen, den finder måske et eller andet leje. En slutning måske. Jeg tror ikke, der er krigen over gået. Ikke. Og jeg tror, at det også bliver stoppe nu. Men det er jo. Lad os kigge på det 1. Ja, januar. Taget fejl for. Ja, og nu har du i hvert fald givet dig selv en ny deadline, vi kan hænge det op på. Ja, ja. Jeg synes, vi skal rette blikket over med nogle af de mange gode spørgsmål, der er kommet i dag. Og en af dem er en lille smule relateret til krigen også, for det handler om gaspriser og oliepriser. Og det er Henrik her, der spørger. Jeg kunne godt tænke mig at vide, om prisstigningerne på gas betyder noget for olieprisen. Hvis gassen er dyr, finder man så på at bruge olie i stedet for. Når man kalder det energikrise, stiger prisen så også på olie. Altså, vi har jo set her de sidste par uger, at gassen er jo eksploderet, især i Europa. Og olieprisen, og nu er det med at stige lidt igen, men den har jo faktisk faldet ret meget. Den var nede omkring de der nogle af 80-90, ikke? Jo. Så hvad der foregår her? Kan vi forvente, at olieprisen begynder at stige igen også, nu hvor gasprisen er steget så meget? Nej, altså, Jeg tror ikke, det i hvert fald på kortere sigt hænger sammen sådan en til en. Der er forskellige faktorer, der påvirker de her markeder. Vi har set gaspriserne eksplodere, oliepriserne er sådan set noget lavere end det, vi så i omkring marts måned, hvor de toppede på $140. Vi ligger lige omkring $100 tynde nu. Ikke? Det kan vi også mærke, når vi tanker benzin. Så jeg ser ikke sådan en høj grad af samvariation mellem de her sådan, markeder, i hvert fald ikke på kortere sigt. Og jeg vil da håbe, at krigen finder en form for våbenhvile, og en fredsaftale vil virkelig være fantastisk. Spørgsmålet er, at selvom det sker, vil vi så begynde at, nu hvor vi er ved det her tema, altså, vil vi bare sige tak Putin, nu vil vi egentlig gerne reetablere vores samarbejde omkring gasimporten fra Rusland, olieimporten osv. Det tyder jeg stærkt på, og det, der er afgørende for økonomierne her i de kommende måneder, det er simpelthen udviklingen på elektricitet, gaspriser og også oliepriser. Energipriserne er virkelig afgørende. Altså tag en gennemsnitlig dansk familie, altså det kommer lidt afhængigt af, hvordan man har skruet sin energiforsyning sammen. Altså det kan meget velkomme til at koste en 30, 40, 50.000 kroner mere på en årlig basis, de nye prisstigninger, vi har fået. Ikke? Og det er der noget, man i hvert fald kan mærke. Jeg har venner, der er begyndt at købe rigtig meget brænde, fordi de så bor steder, hvor der er brændeovn, så nu skal de bare fyre med brænde hele vinteren. Ja, og det er klart, hvis du skal af med en 3.000, 4.000 kroner, 5.000 kroner mere om måneden på din energiregning, og du i øvrigt har set, at prisniveauet er steget sådan ret betydeligt nede i supermarkedet. Det vil vi jo se i forbrugerpriserne generelt. Altså, så er der bare ikke så mange penge til andre, måske mere festlige områder længere. Vi har set et boom i restaurationsbranchen, i turistindustrien osv., i hotelerhvervet. Det har været umuligt at finde et bord en fredag aften i København, for eksempel, vel? Men det tror jeg kommer til at blive væsentligt mere afdæmpet, når vi kigger 6 måneder frem. Det var godt, du lige nåede at komme til Californien på ferie, så Jacob, vi skal bruge alle dine penge på elregninger. Ja, det er slut. Der er faktisk en praktisk ting omkring det, også som er lidt sjovt, fordi det er lidt det samme som corona, at det jo, nu sidder jeg som bundrøv, ikke? Der mener, at folk skal bo på landet, ikke? Eller ude, hvor der er, man kan gå rundt om huset, og der er i hvert fald nogle meter hen til det næste, ikke? At det her er jo en fordel for folk, der rent faktisk bor individuelt, frem for folk, hvis du bor på lejlighed 712 ude i Høje Gladsaxe, ikke? Så må du finde dig i, hvad det er for noget varme, der kommer ind af røret, ikke? Og du kan... Selvom du bor i Huslav, det er jo bestemt i Københavns Kommune, hvad du har af varme. Ja, det ved jeg ikke. Københavns Kommune, det er jo et hul i jorden, men ude på Bøland, hvor jeg bor, der du kan have brændeovn, du kan have dit, du kan have gas. Skal du til at have en dieselgenerator stående i haven, eller hvad? Fordi jamen, det er jo da lige bestemme. Før, jeg kan, eller jeg kan skrue en minivindmølle op på mit hus, eller min kone kan få en minkpels, hvis jeg kunne skaffe den, ikke? Og alt det andet. Jamen, det, ude på landet kan du jo bedre. Jamen, det kan du da. Jamen, det er rigtigt, sådan er det. Du kan bedre mingelere tingene, og du kan også, sådan var du også med corona, de sad herinde rådne deres lejligheder i København, hvor vi blev tosset i hovedet af det. Ude på Børlandet, der gik vi rundt og havde det meget godt. Skal vi ikke vente med et andet? Bo vi laver et program, der det hedder Bo på landet med Lars Svendsen. Det tror jeg faktisk vil være en bestseller. Så er du fleksibel, og du kan klare dig. Du kan få sat solceller på dit tag, og en solvarmer, og alt muligt. Du har 5G, har du vel også, og det hele, du kører lynhurtigt på nettet. Nej, men jeg mener bare, du har jo, det handler jo om har du nogle parametre, du kan flytte på, og hvis du bor i lejlighed 712 i Høje Gladsaxe, så er du stort set sat ind i et korset, hvor du ikke kan gøre noget. Og det er ikke så sjovt. Jeg vender blikket mod nogle af de andre spørgsmål, der også er kommet, og et af dem handler om The Drilling Company of 1972, altså det, der også bliver kaldt Maersk Drilling. Det er Nils, han har 100 aktier i den virksomhed, og ligesom alle andre har han nu fået et tilbud om, at de kan konverteres til nye aktier i Noble Corp for hver de gamle aktier. Og så siger han, jeg kan ikke rigtig gennemskue tilbud og spørger derfor, om det er en god idé at konvertere dem. Ja, svaret er nej, det er det ikke, fordi det bliver for bøvlet. Og jeg har også nogen, og jeg har fået solgt i halen, de ligger 2 skilte depoter, jeg skal have solgt de andre en af dagen her. Fordi, altså, der er jo ikke andet at gøre. Det var jo nogle små ting, vi fik fra AP Møller, ikke? Hvis du havde en AP Møller-aktie, fik du 2 af drilleraktierne, ikke? Og som Friis sagde, den startede på kurs 420, og der har den været nede at vinde i 180, nu koster den 370. Men det er ligesom begyndt forfra. Og så kan man sidde og sige, det er så bøvlet alt det her. Så selv din aktie, det er, altså bare børshandel, tryk på knappen, siger så du skal ikke kommentere dem, du sælger dem inden det her? Nej, bare det er meget lettere end alt det røv. Og så, fordi, så får du nogle amerikanske aktier, og det er småt, og det koster det videre øjnene, og handler det, og bøvler vi ud, væk med det. Og så hvis du vil købe Noble Drilling igen, kan du jo gøre det, men fra nul, men altså, det er farvel. Rydde op. Det er det, der er. Det er jo så populært, hvor det er fjernsyn. Rydde op. Det er rydde op. Ja. Der er kommet et par spørgsmål om Mærsk-aktien, og der er blandt andet fordi, at Citigroup, den store amerikanske bank her tidligere på ugen, kom ud med et kursmål, der var ret lavt på Mærsk. Det var sådan lige 14.500. Det er jo noget, hvor vi er fra. Og det er langt væk fra de 30.000, du siger, at den aktie skal... Ja, de kom fra 27, tror jeg nok. Ja, og, de har også, og nu, har de en, nu har de en, selv, en salgsanbefaling. Ja. Så der er faktisk to spørgsmål her. Hvad, ja, kan du knytte en kommentar til det, Lav? Ja, men de har nok, ikke forstand på, hvad de laver. Altså over i Citigroup? Ja. Ja, fint. Det, Det er fint. Det er godt, der er uenighed. Men altså, hvis du går fra 27 eller et eller andet 28, tror jeg, han havde før. Nu har han 13 og så videre, jeg ved ikke. Men de har nok fået en ny student, der sidder og laver det der. Undskyld udtryk, men... Du holder fast i dine 30.000. Ja, problemet er jo nogle gange, jeg ved ikke, hvem der laver det hos Citibank, men nogle gange sidder vi herovre i Europa og i Danmark og falder på røven over, at en amerikansk bank gør noget, fordi det er jo en stor en og bla bla bla, ikke? Og kommer til. Men altså, nogle gange er det jo ægheden, der sidder og kigger på en dansk. Jamen, de har jo stadig røven i klaskehøjde, hvis de er helt vildt væk. Ja, ja, men jeg spørger, hvem er det, der laver det? Altså, er det her, fordi det er Citibank, der laver det, at betyder det så, at vi skal sige, uha, de er meget klogere end alle os andre? Det har du i hvert fald ikke sagt. Du holder fast i det 30.000, Lav. Det er godt at høre. Der er et andet spørgsmål her om Ambu. Tror du, at der kan komme en short squeeze i Ambu? Der er jo 13% short aktie. Det er jo voldsomt. Det er den mest shortede aktie i Danmark, efter hvad Finanstilsynet ved. Nej. Det tror jeg sådan set ikke, der gør. Og det er jo ligesom, at man ikke kan skaffe den, ikke? Så skal der jo komme et eller andet, som forandrer Ambu på en nat, at de indgår i samarbejde med nogen, som gør, det kunne jo også godt tænkes, men nej, det tror jeg altså ikke. Men de har jo problem med at skaffe de der 13% tilbage, men altså, nej. Ikke noget short squeeze. Nej. Mathias fra Odder, han spørger her, hvad er udsigterne for Rockwool? De får hug for tiden. Ja, ja, de kommer regnskab i går og så videre. Jeg har ikke fået læst det, men det så ud til at være lidt dårligt for det, der hedder systems. Det er dem, der laver sådan nogle facadelementer og loftpaneler og sådan noget. Men hvad hedder det? Jamen, jeg mener, den er glimrende. Jeg skal ud og købe nogen nu. Jeg mener, den er nede i 1500. Det er et stort problem. Der købte jeg nogen sidste gang, var der. Forrige gang var det, men jeg har haft en par år. Men så var den jo i 3500 eller andet, og så har vi været nede igen, og det må vi da igen. Men balladen er jo ligesom, vil russerne, de har formentlig 8 milliarder investeret i Rusland. Og det er vist 4 eller 5 fabrikker, vil de ligesom forgribe sig på dem. Altså det er der problem. Du har 8 milliarder, som smadremanden godt kan finde på, at hvis han bliver sur og overfald. Det er det, der er problemet. De har jo sagt, de vil blive, og russerne har jo frem for nogen brug for, fordi sviner frygt med energien jo, fordi de har den billigt. Men og der skal opgraderes deres boligmasse, alt det der. De siger, de holder ud, og det er også den eneste rigtige måde at gøre det på. Det burde Carlsberg også gøre, men det er jo så politik, ikke? Men de har sagt, de holder ud. Jeg mener, at den er god nok, men altså, de har 8 milliarder i klemme, efter mit skøn. Og det er jo, altså, det er jo ikke et godt sted at have 8 milliarder i klemme. Men du skal i hvert fald ud og købe en rygmulag. Jeg mener, det er rigtigt. Og det er den bedste måde. Med alt det med CO2 og alt det der profiterer med alt det der, er bange for det, køb, det er da det bedste, ikke at bruge så meget energi. Der er kommet ikke et spørgsmål, det er en kommentar til vores snakker om Bo på landet med Lav Svendsen. Ja. Det er Rasmus fra Thy, han siger, lige et skulderklap til Lav, for han snakker godt om os folk på landet. Ja. Du er velkommen i Thy. Udkant, ja. Der er kommet et spørgsmål til dig, Jacob. Udkant, ja. Der er kommet et spørgsmål til dig også, Jacob. Hvor højt skal renten op i USA? Nemt spørgsmål her på falderebet. Ja, altså omkring en, mellem 3,5 og 4%, når det gælder den korte amerikanske centralbankrente. Det er det, den skal, og der var den lande i foråret 2023, og der er vi altså op fra 0%. Husk det. Så 3,5%, hvis vi siger, det er foråret i 2023? Mellem 3,5 og 4%. Skal den så til at falde derfra? Fordi der er jo mange i markedet, der spekulerer i nu, at når de første rammer der, så begynder vi at se de første rentenedsættelser. Ja, så tror jeg, den kommer til at ligge stabilt i et halvt års tid, og så... Og der tror jeg, at vi skal begynde at tænke aktier og køre risikoen op, fordi der vil markedet begynde at veje morgenluft, fordi vi kommer til at se en kombination af rentestabilitet og inflationstal, der virkelig begynder at falde igen. Det kunne vi da håbe. Det tror jeg vil være billedet i foråret, sommeren 2023, så der skal vi se risiko på i porteføljerne. Det er desværre alt, hvad vi når her i torsdagens Millionærklubben. Der er mange emner at vende og rigtig meget spændende at tage fat i ude på markedet. Stort tak til dig, Jacob Vejlø, for at komme i studiet i dag. Tak til dig, Lars Svendsen, for at være med som altid. Og selvfølgelig stort tak til vores producer, Alex Brøndbjerg. Uden hvis hans hjælp var vi aldrig nogensinde kommet hertil. Og selvfølgelig tak til alle jer lytter derude. I må have en rigtig dejlig sommer-augustdag.